Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Terhib-ü terhib hadis-i şeriflerinin dersine kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Birinci kitapta ihlasla ilgili hadis-i şerifler okundu bayağı. Sonra sünnet, ehl-i sünnet itikadı ile ilgili önemli hadis-i şerifler okundu. Şimdiki babımız ilim babıdır. İlmin fazileti, öğrenmenin, okumanın, okutmanın, sohbet dinlemenin, sohbet yapmanın, talim ve teallümün faziletleri hakkındadır. Şu anda efendim hadis no, tabii bazı kardeşlerimiz kitaptan takip ediyorlar falan ama ben tabii onu eski dersten takip ediyorlarsa devam edebilirler. Şimdi biz 116 burada tabii. Birkaç baskısı var bu terhib kitabının. Şeyler değişebiliyor yani. Numaralar değişebilir ama ilim kitabından başlamıştık. Kitab-ül ilim değişmez yani. Kitab-ül ilimden de bayağı da bir okumuşuz. Yani 100 numarada başlamış o zaman. 116 demek ki 15 hadis-i şerif okumuşuz Kitab-ül İlim'den. 16. hadis-i şerif 116 oluyor yani. Buradan itibaren her pazartesi akşamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sofrasına davetlisiniz. Bu kainatın efendisinin sofrasıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem Hafız Münziri Hazretleri çok muteber bir alimdir, muhaddistir, tasavvuf ehlidir. Meşayihtandır, makbulindendir. Bütün ulema kendisine değer vermiştir. Onun eserini Üstadımız Hacı Muhammed Efendi Hazretleri de hiç elinden düşürmezdi. Yani hadis-i şerif olarak terhib-ü terhib hadis-i şeriflerine çok önem verirdi. Onun için biz de bu kitaptan ders yapmaya başlamıştık. Epey aylarca da devam ettik. Tabii diğer maniler sebebiyle bugüne kadar tehir oldu. Şimdi şeytanın bacağını değil kafasını kıralım inşallah. Ve böylece devam edelim. Allah Teala manileri izale eylesin. Bu hususta bize efendim tevfiklerini, inayetlerini rafik eylesin. Amin. An Ebi Zerrin radıyallahu teala anhu kâle Resûlullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerifi İbn-i Mace rivayet ediyor. İmam Gazali de bunu alır. Ben size İhya Ulum'dan aldığım öğrendiğim hadis-i şerifler arasında bunu çok zikrederdim yani. Duyunca hatırlayacaksınız. Ebu Zer Hazretlerine hitap ediyor. Ya Ebu Zerrin, ey Ebu Zer, len tegdüve, elbette senin sabah vakti evinden çıkman. Hudve sabah vaktidir. Artık sabah namazından evvelde oluyor. İmsaktan sonraya başlıyor ama tabii işte iş şey imsaktan sonra başlıyor, imsaktan sonra da olur, işte kuşlukta da olur. Bunlar hep hudveye dahildir. Sabah vakti mühim olan, yani burada akşam olmaz demek değildir. Veya akşam vardır burada yani mahsuf olarak. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bunlar hep böyle birlikte geçer. Bil hudü ve lâsal. Sabahları, akşamları, işte akşamları da ikinden sonrası artık akşam kastediliyor. Akşam namazının vakti girmesi itibariyle değil de. İkinden sonrası artık akşam kabul ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de çok geçer bu. Hadis-i şeriflerde çok geçer. Bu tabir senin bir sabah vakti veya ikinden sonra veya akşamdan sonra yani. Evinden çıkman fetealleme, fetetealleme'ydi. Bu iki tane bir hasf olma kaidesi bilenler biliyor. Ve öğrenmen. Tabi burada bir tekellüf de vardır. Yani öğrenmeye gayret etmen demektir. Çünkü öğrenmek kolay iş değildir. Zaten bu zamanda insanların kafası karışık. Herkes internetlere, cep telefonlarına bakmaktan akılları başlarında değil. 5-10 dakika bir sağına soluna bakamıyorlar. Anasını ziyarete gider, anasının suratına bakmaz. Babasına gider, babasına bakmaz. Çoluk çocuğu yanına gelir, ondan suratına bakmaz. Çünkü çoluk çocuk da babasına bakmaz. Böyle bir zaman oldu. Onun için bu zamanda yani sohbete gitse de, derse gitse de kafası başka yerdedir yani. O bakımdan ilime ulaşmak daha zorlaştı. Çünkü kafa dağınıklığı insanın kalbinin meşguliyeti, tabii geçim derdi, mesuliyeti olanlar için konuşuyorum. Efendim, mesuliyeti olmayan çoluk çocuk için baba parası yiyen, dede parası yiyen, miras yiyen falan, onlar da Fuzul İşler Müdürlüğü'nden kafayı karıştırmışlar. Kafa karışınca adam dinlediğini kavrayamıyor, okuduğunu anlayamıyor. Birine nakletmesi asla mümkün değil. Çünkü vurup geçiyor yani. Bundan dolayı gayret etmek lazım, kafayı toplamaya çalışmak lazım. İlim tahsilinde tekellüf olduğu bu hadis-i şeriften anlaşılıyor. Çünkü tefaül babında tekellüf var. Yani kendini zorlayacaksın. Bir sabah bir insan yola çıkarsa ve fetealleme, senin böyle öğrenmeye çalışman ayeten min kitabillah, Allah'ın kitabından bir ayet. Yani bazı hadis-i şeriflerde baben minel ilmi, ilimden bir bab diyor. İlla ayet olması şart değil. Çünkü ayet-i kerime tefsir ilmiyle alakalıdır. Ama bir hadis-i şerifi anlamak da aynı buna kıyas edilir. Yahut da bir fıkıh meselesi çözmek, helal haramla ilgili bir hüküm ve anlamak, anlatmak, bunlar da buna dahildir. Çünkü mesele dini bir meseledir. Allah Teala'nın rızasını kazandıracak meseleler hepsi buna dahildir. Ama burada özellikle ayet olarak söylüyor. Allah'ın kitabından bir ayet senin öğrenmen. Bak şimdi zaten ilginçmiş. Ben onu tabii ezbere bildiğim bir hadis ama aşağısını şu anda bir anda kıyas yapamadım da. Bu da bir acayip oldu şimdi. Hayrul leke, senin için daha hayırlı olur minen tusalliye, kılmandan. Mi eterakatin, 100 rekat namaz kılmandan senin için daha hayırlı olur. Bir ayet öğrenme. Bir sabah çıktın, bir ayeti öğrendin. Tabii ayeti öğrenirken neyini öğreniyorsun? Manasını öğreniyorsun. Sebebi nüzulünü, yani hangi sebeple indiğini öğreniyorsun. Sonra o ayet, ahkam ayeti ise, işte efendim helal bildiriyorsa, haram bildiriyorsa, fıkıh bildiriyorsa, onun da hükmünü de öğreniyorsun. Şimdi ayet-i kerimeler biliyorsunuz kısadır, vecizdir, mucezdir. Efendim, bu itibarla ayet-i kerimeye şerh ister, hadis-i şeriflerle tefsir ister, tefsirlerden izah ister. Bunlarla birlikte ayeti öğrenmek o demektir. Veya ezberledin diyelim. Yani gittin bir hocaya, sana ağzı düzgün bir şekilde kıraat yaptırdı, talim, tecvid üzere bir ayeti öğrendin. Bu da mülaza edilebilir. Yani illa manası değil. Bir insanın bir ayetin lafzını ezberlemesi, öğrenmesi de, bu da çok büyük iş. Bu ne yaptır? 100 rekat namazdan senin için hayırlıdır. Şimdi sabahleyin, işraktan sonra 2 rekat namazı zor kılıyoruz yani. Yorgunluktan falan. İşrak beklemek de biraz zor. Gerçi şimdi biraz geceler çok uzadığı için kolay oldu. 100 rekat ne demek? Bir insan işraktan sonra başlasa 100 rekatı bir dakikadan, yani en hızlı kılınan bir dakikada kılınırsa, yani benim için pek mümkün değil, bir rekat 2 dakikada 3 dakika sürüyor. Fakat yani bir dakikadan en hızlı hareket eden, hızlı tilavet eden namaz kurtaracak şekilde 100 dakika eder. 100 dakika ne eder? Yani bir buçuk saatten fazla ediyor. Bu ne demek yani? Sen 1,5-2 saat, normal benim gibiler 100 rekatı 2 saatte kılır. Ben belki de 3 saatte de kılamam. Yani misal, yani çok uzun okuduğumdan da değil yani. Hani biraz daha talim, tecvide rahat veyahut da yavaş kalkıyorum, oturuyorum diye düşünebilirsin. Ama normal insan 2 saatlik bir vakit. 100 rekat. Bir de o 100 rekat kabul olacak mı? Bir de o 100 rekat Allah'ın rızasına uygun olacak mı? Onu da konuşmuyoruz. Ama 100 rekat namaz kılacağına diyor, sabah nafile namazı bahsediyor. Git kalk da diyor, bir ayet öğren diyor. Ya Ebu Zer diyor. Şimdi bu ayetin demek ki lafzını öğrenmektir. Çünkü neden? Manasını öğrenmek. Şimdi ben demin dedim ya, diğer ilim babları, fıkıhlar, hadis, tefsir, fıkıh, akaid, tasavvuf da buna girer dedim. Bak buradan şimdi onu ne diyor? Ve le entegdüve. Elbette senin bir sabah çıkman. Veya ikinden sonra veya akşamdan sonra. Fetealleme. Öğrenmen. Efendim, ondan sonra fetualleme de olabilir, öğretmen de olabilir diye de şey olabilir. Fetealleme, bilmen de olabilir. Ama tabii kelime de fetealleme, tefaül babı daha şey oluyor. Çünkü ilimde uğraşmak ve çabalamak vardır. Onun için tefaül babı evladır, yakışıyor. Fetealleme, öğrenmeye çalışman. Baben minel ilmi. ilimden bir bab. Yani ilimden bir bab ne demek? Bihi. İşte o bihi nereye gidiyor? Dine gidiyor. Din işleriyle ilgili. Yoksa mühendislik ilminden, doktorluk ilminden, bunları da iyi niyetle yaparsan efendim insanlara faydalı olabilir. Bunlar da yasak ilimler değil ama onlara sevap vaat edilmiyor. İşte orada iş bulursun, para kazanırsın. Milletin sana işi düşer. Hali dava. Bir de hayrına işler yaparsın. Her işte hayrına iş yapılabilir. Sevap kazanırsın. Ama sırf öğrenmek de sevap kazanılacak ilim din ilimidir. Din işleriyle ilgili ilimden bir bab öğreniyorsun. Umile bihi, umile ister amel edilsin. Tamam mı? Umile bihi. Umile ister amel edilsin bihi o ilimle, yani o öğrendiğin şeyle. Evlem yu'mel bihi. Yahut da onu amel edilmese bile. Amel edilse de amel edilmese de sırf onu öğrenmen hayrul leke senin için daha hayırlıdır. Minen tusalliye elfe rekatin. 1000 rekat. Bak demin bir ayet öğrenmen 100 rekattan hayırlı buyurdu. Çünkü orada anlaşılan ayetin lafzıydı. Yani ezberlemesiydi, okumasıydı. Manası değildi. Şimdi ne oldu? İlimden bir bab. Bir ayetin tefsiri, izahı, tefsirini anlarsan ilimden bab olur. Hadis-i şeriflerden bir şey öğrensen ilimden bab olur. Fıkıhtan bir şey öğrensen, fıkıh zaten ayet hadis niye nazil oldu, vahyedildi? Fıkıhla bize ulaşsın diye. Fıkıhsız din olmaz. Din fıkıhtan ibarettir derdi Ali Adar Efendi babamız. Kaddesallahu sonra. Çünkü neden? Ayetle direkt amel edemezsin, hadisle direkt amel edemezsin. Müçtehitlerin süzgecinden geçecek. Onlar bütün ayetleri, hadisleri bildiklerine göre efendim nasihı var, mensuhu var, öncesi var, sonrası var. Hükmü onlar belirliyorlar. O hükmü belirlemeden sen kendi kafana göre amel edilmez. Dün gece sohbette de dedim meallen amel edilmez diye. Onun için amel edilse de edilmese de 1000 rekat namaz kılmandan hayırlıdır. 1000 rekat ne demek ya? 1000 rekat kaç saat takım sen? 100 rekat 1,5-2 saat olursa 1000 rekat ne eder? Ya 20 saat. Rabiatül Adeviye radıyallahu anh'a validemiz her gün 1000 rekat nafile kılar. İmam Zeynel Abidin Hazretleri de öyle. 500 tane zeytin ağacı var. Her ağacın altında 2 rekat kılardı her gün. 1000 rekat nafilesi var. Bunlar vaktine bereketli insanlar. İki, bizim gibi 1 saat yemek, 8 saat uyku, 2 saat tuvalet molası böyle bir şey yoktu ki. Ne kadar yiyor yani? Hala ihtiyacı da az oluyor tabii ki. Az yiyor, az yiyen az içer, az içen az uyur. Az uyuyan çok ibadet eder. Yani tabii ibadet etmek derdindeyse tabii ki. Öbür türlü az uyuyanlar var kötü yollarda. Onlardan bahsetmiyorum. Ve 1000 rekat namazla da derdi. Allah'tan hiçbir sevap da beklemiyorum. Ahirette mizanıma konsun diye de yapmıyorum der. Niye yapıyorsun derlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü ak olsun. Öbür peygamberlerin ümmetlerinde çok ruhban sınıfı vardı. Hak, dinleri hak iken yani. Çok ibadet ediyorlardı. Gece gündüz efendim 30 sene itikafa giriyorlardı falan. Şimdi onların ibadetleri çok olunca peygamberlerine ne olacak? Yüz aklı olacak. Ben de bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hediye ediyorum ki yarın ahirette işte öbür peygamberlere karşı işte var mı sizin ümmetinizde böyle bir, yani benim ümmetimde günlük 1000 rekat nafilesi olan var diyebilsin diye böyle bir maslahat, böyle bir niyet gütmüş. Efendi Hazretleri bunu çok methederdi, bu niyeti yani. Ruhul Beyan'da da geçiyor. Şimdi 1000 rekat namaz ne demek ya? 1000 rekat bütün günü kaplar. 1000 rekat kılmak için geri kalan bir de farzlar var. Bir de mecburi sünnetler var önünde sonunda. Bunları topladığın zaman bir insana 3-4 saat vakit ya kalır ya kalmaz 24 saatten. 1000 rekatı hakkıyla kılan bir adamın 3-4 saati kalmış. Bu 3-4 saatte işte abdest alacak, yiyecek, içecek, uyuyacak, kalkacak falan 3-4 saati kalır. Bütün demek ömrünü, hayatını ibadetle kaplamış olur. 1000 rekat o adamın bir insanın namaz kılmasından daha hayırlı işteymiş, ilimden bir mesele öğrenmek. Ben size onun için hep ilme teşvik ediyorum yani. Efendim, Evliyaullah'tan biri, muhaddislerden işte hatim yapardı. Hatta bazıları, onlar biliyorsunuz, günde bir hatim, gecede bir hatim falan. Bir talebe geldiği zaman o gün mesela hatmini terk ederdi. Derdi ki, günde bir hatim çok büyük sevabı var ama ben şimdi buna bir ayet hadis öğretmem daha mühim. Çünkü İlmin bana, Kur'an okumamın sevabı bende kalır. İleri gitmez. Başkasına geçmez. Hediye edersen ayrı da ama ölülerine ama. Şimdi bu adama ben bir ayet hadis öğretirsem bu gider 40 kişiye anlatır. Alim olur, vaaz eder binlerce kişiye veya kitap yazar binlerce kişiye ulaşır. Milyonlarca insana ulaştı bak. İmam Gazali'nin ilimleri şimdi. Değil mi? Kaç yüz senedir? 900 senedir. Efendim 800 senedir. Ne kadar dünyanın her tarafına ulaştı. Onun için ona kim okuttuysa onun hocası ne kadar kazandı şimdi? Onun için siz de bir şey öğrenin ki öğretenlerden olasın. Bir ilmin yok, bir şeyin yok. Kime ne öğreteceksin kardeşim? Bu cahillikle ne olabilirsin yani? Hiç olmazsa o sohbete gel. Hiç olmazsa Lale Gül'den bu sohbetleri dinle. Salı akşamlar işte yarın değil bir dahaki salı. Şifa Şerif dersi var. Gel Resulullah'ın hatırı için. Sallallahu aleyhi ve sellem sofrasına otur. 8'de başlanacak ona. Yani dernektekiler hep 8'de. Buradaki derslerimiz Perşembe Akaid İtikad dersi. İşte umile bi evlem yu'mel ne demek? İster amel edilsin ister amel edilmesin. Bu şu demek değil. Sübhanallah ve hamdinin faziletini öğreniyor da hiç çekmiyor. Bunu demiyor bu hadis-i şerif. Yani ilminle amel etmeyen faydasız olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem a'udübüke min ilmi la enfe'u. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım buyuruyor. Burada faydasız ilimde amel edilsin edilmesin. Burada iki mana var. Birinci manası bazı ilimin müteallakı amelde olur. Yani namaz gibi, abdest gibi, gusül gibi, taharet gibi, zekat gibi, hac gibi. Çünkü bunlarda ne var? Bil fiil icraat var. Kalkıyorsun, oturuyorsun, kıyam var, rükû var, hacca gidiyorsun. Efendim, tatbikat var, tatbikatlı. İster bu tatbikatlı konular fıkhın ilgi alanına giren, yani elle ayakla diyeyim, hareket isteyen, maddi manevi hareket isteyen konulardan olsun, ister amele taalluk etmesin. Mesela amele taalluk etmeyen ilim nedir? İtikattır. Yani bir insanın inanması amele taalluk etmez. Ben burada oturuyorum. İstersen felçli olayım, istersem tekerlekli sandalyeyle götürüleyim getireyim, hiçbir hareket yapmayabilir. Adam başını bile oynatamayabilir bazen. Namaz bile düştüğü olur bir adamdan yani. Başını oynatamayandan namaz ima ile de düşüyor. Ha bu durum da olabilir. Bunda amele taalluk eden bir şey kalmadı harekete. Ama itikat, yani Allah Teala'nın bir sıfatını öğrendi. Bir ismi şerifini öğrendi. Ahiretle ilgili, cennet cehennemle ilgili bir mesele öğrendi. Kaderle ilgili bir mesele öğrendi. Buna inanması. Buna inanmasında hareket, tatbikat isteyen bir amel var mı? Yok. Onun için ister itikat konusunda hiç bedeni, fiziki hareket gerektirmeyen, isterse namaz, abdest gibi, zekat gibi, hac gibi, oruç gibi, bunlar hareket istiyor fizik. Yani oruçta mesela yemiyorsun, içmiyorsun. Bir şey var, bir icraat yapıyorsun. Normalde kahvaltı edecektin mesela. O terk ediyorsun. Terk de bir ameldir. Terk fiili işliyorsun yani. Yapmıyorsun o işi. O zaman yani bir ilimden, din ilmi olacak ama. Din ilminden. Tamam mı? Gidip felsefe, hendese, tıp, mimarlık. Burada bu sevap vaat edilmiyor. O ilimleri de hepsi haram demedik. O ilimlerin de halalı var, insanlara faydalı olan var. Ama bin rekat namaz meselesini onda vaat edilmiyor tabii ki. Ama sen din ilminden bir şey öğretirsen, öğrenirsen, bir sabah çıkarsan, diyeceğim ilimden bir bab. Bir bab bir konu demek. Bir konu işlersen, bunu öğrendiğin zaman icabında bu ameli gerektiren bir şey değil. Şimdi mesela miras taksimi feraiz yani. Bu feraizi okuyoruz. Velakin ben bugüne kadar bir kimsenin gel de ölen biri bana gelip de mirasını bana taksim ettirmiş değil. Bizim Fatih Kalender hocalar ayaküstü otomatik yaparlar. Ezbere bilirler feraiz ilmini belki de. Ben mesela o işte ihtisasım yok feraiz ilminde. Ama ben bunu öğrensem veya birine öğretsem kitaptan yani. Bunda sevap yok mu? Olmaz olur mu? Din ilmidir çünkü. Kur'an'da feraiz bahsediliyor. Ölenden kime ne kaldı o ilmi yani. Miras taksimatı. Bunun gibi yani bazı ilimler tatbikat olmuyor. Adam haç şeyini öğreniyor. Okuyor, okutuyor. Bir kere de hacca gitmesi adamın nasip olmamış mesela. Bu adam haç yapamadı diye bu haç ilmini öğrenip öğretmesi, talebesine okutmasında bu sevap yok mu? Var. Yani amel edilsin veya edilmesin. Edilmesinden kastı ne? Yani ya itikadi konudur, hareket gerektirmiyor ya da imkanatı yoktur. Dolayısıyla onu işleyemiyor. Sen zekat ilmini okusan okutsan, kitap yazsan, ders versen ama paran yoktur. Sen bir kere hayatında zekat vermeden ölebilirsin. Fakirsen. Yani amel edilmese bile, madem ki o dil ilmidir, amel edemiyorsa demek istiyorum. Edemiyorsa bile yani. Edemiyorsa bile. Yoksa namaz kıl diye namazı öğretti, namaz kılmadı. Böyle şey olur mu? Zikret Allah'a dedi, bir kere bile zikretmiyor. Tamam, 100 kere yapamazsın, 10 kere yaparsın. İlla ki her şeyi 1000 kere şunu okursan dediğinde 1000 kere okuyamadın. Ayrı dava. Ama zikir ehli misin, Kur'an ehli misin, namaz ehli misin? Yani farzlar, en azından farzlar vacipleri yapan amel etmiş oluyor zaten. Zikir ehlinden oluyor. Bir insan hiç oturup zikretmese, tesbihi eline almasa, sırf namaz kılsa bile zikrediyor. Çünkü yakımın salateli zikri, namazı benim zikrim için kıl diyor. Bir namazda sübhanekeller yok mu? Sübhan Rabbel azimler yok mu? Sübhan Rabbel alalar yok mu? Ettehiyyat eşhedüler yok mu? Yani namaz ne demek? Fatiha ne demek yani? Bir adam sırf 5 vakit namazı kılsa, hatta sırf farzları kılsa yine bunu, sen buna gafilsin, zakir değilsin, Allah'ı zikretmiyorsun diyemezsin. Çünkü namaz başlı başına bir zikirdir zaten. Ama ne kadar nafilesini artırırsa o kadar sevabı fazla olur. Amel edilsin edilmesin derken böyle zaruri olan, farz olan bir şey yapmasa bile sevap alır demek istemiyor. Ya fiziki hareket gerektirmiyor, amel ve tatbik gerekmiyor, itikadi konulardır ki o eftaldir. Çünkü evvela imanı tasfiye. İlim imandan da önce geliyor ya. Ne buyurun? فَعَلَمَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Kur'an-ı Kerim'de Habibine ve hepimize hitap ediyor. Fe'alem bil diyor. Önce bil diyor, ilmin olsun. Sonra neyi bil diyor? La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok. La ilahe illallah nedir? Tevhiddir. Akidedir, itikat ilmidir. Allah'tan başka ilah yok. Peki, ama Allah'tan başka ilah olmadığını öğrenmen için yine en başta nereye gideceksin bu işte? Yine bir muallime, müderrise, sana vaaz eden bir alime gideceksin. Çünkü sana o bildirecek la ilahe illallah. Onun için kalbini ilme açmayan, kulaklarını ilme açmayan adamın imanı da olamaz. Nitekim bu zamandaki bu ilahiyatçıların programlarını dinleyenlerin durumu nedir? Sen bu adamlardan tevhid, doğru inanç bekleyebilir misin? Bekleyemezsin. Neden? Doğru ilme sahip olmadı ki doğru inanca sahip olsun. İlim kaynağı bozuk. Yani efendim su kaynağı pisse bunu içen adamın sağlıklı olması düşünülemez. Hemen karnı ağrı zehirlenip doğru hastaneye yani. Kaynağın bozuksa, pisse, habisse, pis kaynaktan gelen efendim, su seni marazlı eder. Hasta eder, hatta öldürür. Buna devam edersen. Bu hastaneler ki de bir zehirlenenler oldu. Neden? Pis. Pis yemiş, pis içmiş. Sen de ilmi pis kaynaktan alırsan zehirlenmemen mümkün değil. Öbür türlü zehirlensen mideni yıkarlar, kurtulursun. İtikatta zehirlenirsen seni kim kurtaracak? Ebedi cehennemi boylarsan. Onun için ilim itikattan da öncedir, imandan da öncedir diyor alimler. Süfyan Sevri'nin kelamıdır bu. Ömer Nesefi Hazretleri bunu naklediyor. Önce bil, sonra neyi bil? Neden? Bir ilim tahsiline çık, bir alim bul, bir doğruyu anlatan insana ulaş ki, ondan ilim al ki, la ilahe illallah, ilk ilmi alacağın konuda tevhid ilmi olsun, Allah'tan başka ilah yoktur. Evvela itikat ilmini. Onun için biz perşembeleri Allah'ımızı tanımak, tanıtmak için itikat ilmi yapıyoruz. Çünkü Allah'ını bilmeyen peygamber hiç bilmez. Ahireti falan cennetime imanı hiç olmaz. Çünkü Allah'ını tanımıyor. Allah'ın sıfatlarını bilmiyor. Aziz Bayındır profesör olmuş, ilahiyatta talebe okutuyor. Allah ne bilsin senin kimle evleneceğini diye biliyor. Çünkü bu adam Allah'ın sıfatlarını bilmemiş. Allah'ın ilim sıfatını bu adam bilseydi daha yani Sıbyan Mektebi'ne demek gitmemiş. Anası babası göndermemiş mi bilmiyorum. Sıbyan Mektebi'ne gitse Allah'ın ilim sıfatı her şeyi bildiğini bilirdi. Ya adam ama ilahiyatta profesör olup bundan yetişen talebenin vay haline ya. Allah ne bilsin diyor ya. Allah bilmez diyen adam ilahiyatta din dersi veriyorsa bu memleketten ne hayır bekliyorsunuz? Durum bu. Çünkü önce bil, sonra Allah birdir diye öğren. E bil nereden bilecek? Alimlerden gidecek. Bu demek hiçbir ehl-i sünnet alimden okumamış. Veya okumuş, oradan girmiş, buradan çıkmış. Hiç kafasına yer almamış. Rabbini tanımıyor. Ya. Rabbini bilmeyen neyi bilebilir ya? Onun için ilimden bir bab. Ameli gerektirmez, itikadi konu olur. Hareket istemez. Veya ameli gerektirir, farzlar, vacipler tatbik edilir. Ama nafile ibadetlerdir, mecburi değildir. Onda insanlara anlatır, öğretir. Belki ondan dinleyen amel eder, kendisi amel edemeyebilir. Ama amel etmesi gerekmiyor zaten. Amel etmesi gerekiyorsa, amel mutlaka etmesi lazım. Gerekiyorsa, farz ve vacip gerekiyor demektir. Burada da tabii ki şart var. Nedir o? Şimdi oruç amel etmesi gereken bir şeydir ama farzdır ama Ramazan'da adam hastaysa mazurdur. Hacca gidecek para yoksa veya yol kesilmiş eşkıya emniyet yoksa mazurdur. Zekat parası yoksa 40 sene zekatı anlatır. Bir kere zekat vermiyorsa bunu amel etmiyor diye bu faziletten mahrum olmaz. Doğru anlayın hadisleri. Bu çünkü şerh işte. Şerhsiz hadis okunmaz. Ya Bazer buyuruyor. Sabah çıksan bir ayet öğrensen, ezberlesen Kur'an'dan. Kulü Allah'a ehedi doğru okumayı öğrensen. Talimin bozuk, tecvidin bozuk. Hüve'yi çıkaramıyorsun, füve diyorsun. Bilmem ne işte. Lem yelit, lem yelit, teli okuyorsun. Allah muhafaza bunlar çok manayı bozar yani. Efendim küfüven ehad diyemiyorlar çoğu. Anladın mı? Küfüvende vabı çıkarmaz falan. Çok var. Gidersin bir ayet öğrenirsen diyor ki kulü Allah'a ehad. Efendim dört ayet. Ne bir ayet? Dört ayet. Dört ayet ne eder? 400 rekat eder. Bir ayetin talimini, tecvidini düzgün okumasını öğrensen veya o bir ayeti doğru ezberlemesini öğrensen 100 rekat nafile kılmandan eftali. Ama Ebu Zer, eğer sen bir sabah çıkarsan, yola çıkarsan, ilimden bir, din ilminden bir konu öğrenirsen, ister amel edilsin, ister amel edilmesin. Demin anlattığım izah ile dinleyeceksin ama. Ha? Tamam mı? Bu da senin için nedir? 1000 rekat namaz kılmandan, nafile namazdan hayırlıdır. Niçin? Yani ahirette mizanına 1000 rekattan fazla sevap yazılacak. Yoksa hayırlıdır dede geç buyurulmuyor. 1000 rekattan fazla sevap yazılacak sana oraya. Hayır, daha hayırlı demek fazlası var da eksiği yok demektir. Bu da sana çok kolay oluyor. Senin 20 saat, 1000 rekat 20 saat benim hesabıma göre. Bilmiyorum yani. 1000 rekat bir dakikadan bile vursanız 1000 dakika eder yani. 1000 dakika ne demek yani? Gün bitti. Sen bunu nerede kılacaksın yani? Ama bir ilimden bir konu öğrenmek 15 dakika, 10 dakikada, 15 dakikada bir şey öğrenirsin. Bu ne kadar kısa oldu ve ne kadar kolay oldu. Namazda ayakta duracaksın. Secde var. Bir rekat bayağı harekettir yani. Kaç kilometre yol kadar. Yürümek kadar yani. Burada oturduğun yerde efendim bir ilimden bir konu öğreniyorsun. Ha veya öğretiyorsun. Bu da aynı 1000 rekattan hayırlıdır. Öğrettiğin adam amel etmiş etmemiş. Bu da fark etmez. Ben bir adama hakkı doğruyu öğretiyorum. O adam buna inanmış inanmamış. Veya bu namazı kılmış kılmamış. Bu haramdan sakınmış sakınmamış. O manası da var o milebiyinin. Yani senin öğrettiğin amel etmiş etmemiş o da seni alakadar etmiyor. Sen Allah için öğrettin mi öğrettin. 1000 rekat namazdan senin için hayırlıdır. Onun için sohbetlerin önemini, ilmin meclislerin önemini, her salı akşamki sohbetlere gelmenin önemini, çünkü yola çıkman diyor, evden çıkman diyor, anladın mı? Televizyondan, radyodan dinlesen de ilim alırsın ama bu faziletler ilim meclislerine gelmekle kazanılır. Çünkü diyor ki, evden çıkman diyor, sabahleyin çıkış yapman diyor. Bu çıkış yapmak ne demek? Allah için adım atmak demek. Ve Ebu Hureyre radıyallahu teala, Ebu Hureyre radıyallahu teala rivayet ediliyor. Kale kendisi dedi ki, Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Yakulu buyuruyorken. Ne buyuruyordu? Ben kulaklarımla duydum diyor. Deminki hadis-i şerifi İbn-i Mace rivayet etti. Şu okuduğum birinci hadis. Şimdi bu hadis-i şerifi de Tirmizi, İbn-i Mace ve Beyhek'i rivayet ediyor. Bunlar sahih kaynaklarımızdır. Bu hadis-i şerifte Efendi Hazretlerimizin çok okuduğu hadis-i şeriflerdendi. Ben de efendim sohbetlerde falan çok okurdum. Et dünya... Bütün dünya mel'unetün, lanetlenmiştir. Allah Allah. Dünyanın tamamı lanetlenmiş. İmam Rabbani Hazretleri mektubatında buyurur ki, بِحَيْثُ لَمْ يَنْظُرِ لَيَا مُنْزُ خَلَقَهَا Allah-u Teala dünyayı yarattığı günden bu yana bir kere ona hoşluk nazarıyla böyle ondan hoşlanarak, ondan razı olarak, onu severek bakmamış. Ama cennete devamlı nazar ediyor. Cennete bakıyor, Firdevs cennetine bakıyor, Tuğba ağacına bakıyor. Yani onun nazarı demek tecellisi demek. Dünyaya hiç iltifat etmemiş yani. Yarattığı günde. Neden biliyor musunuz? İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki dünyanın dağı taşı hoş Allah'ın düşmanı değil. Hepsi Allah'ın mahlukudur. Niye lanet etmiş? Şundan. Lanet demek ırak etmiş, uzak etmiş. Nazarından yani tecellisinden yani kabulünden. Kabul etmiyor yani hiç. Sevmiyor onu. Niye sevmiyor? Çünkü şunun için sevmiyorum. dünya nimetlerini elde etmek ve dünya imkanlarına sahip olmak, zengin olmak vesaire insanları genel itibariyle Allah'ın zikrinden uzaklaştırıyor. Ne kadar dünya ile ilgisi, ilişkisi varsa adamın namazdan o kadar uzak oluyor. İbadetten o kadar uzak. İstisnalar kaideyi bozmaz. Biz burada geneli konuşuyoruz. Bir insanın dünyalığının çok olması, çok olanla az olanın Allah'a zikri bir midir? Efendim, onun için Mevla'yı unutturuyor. Meşgale çıkarıyor, meşgale. Küllü ma elhâke an mevlâke feve dünyâke. Senin dünya nedir? Seni Allah'tan meşgul eden ne varsa odur. Kimini çocuğu Allah'tan meşgul etmez, kimini de başkasının çocuğu Allah'tan meşgul eder yani. Kiminin 40 tane çocuğu olsa, 80 tane fabrikası olsa Allah'ın zikrinin namazını terk etmez. Bu çok nadirdir ama. Ama kiminin de bir kulübesi vardır, kulübesine tak çıkar, efendim orayı sök, orayı tak, onunla uğraşır, Allah'ı unutur yani. Onun için seni Allah'tan ne meşgul ediyorsa senin dünyan odur diyor hadis-i şerifte. Burada da Allah Teala dünyayı lanetlemiş. Niye lanetlemiş? Taşı toprağı ne yapsın? Ama adam Uludağ görmekten Uludağ yaratanı unutuyor. Palandöken'de kayak yapmaktan, kayak yapmanın zevkinden namazı bırakıyor. Anladın mı? Dağları niye lanetlesin? Dağları ve bareke fiha diyor. Dağlara bereket verdim diyor Kur'an'da. Fakat dağı taşı, bütün altını gümüşü, hatta kaldırım taşı bile para. Her şey para. Kaldırım taşlarında ne ihaleler? Belediye gidebilir. Kaldırır, efendim, yeni adam geldi müteahhit, taşları söker. Bizim oralar 40 kere söküldü etti. Ulan niye sökülüyor? Bu taşlar daha eskimedi falan. Yeni müteahhitler geldi. Seçim oldu. Hemen taşlar söküldü. Kaldırım taşı da para. Adamına göre para. Adam taşa para diye bakıyor. Ben para diye bakmıyorum ama kaldırım ihalesini alacak adam taşa. Ha taşa altın. Adama taş para oldu yani. Onun için dünyanın taşı toprağı para. Kime göre para? Adamına göre para. Ha, sana göre pislik, gübre, adam ondan ne paralar kazanıyor pislikten. Yani dünyanın pisliği de para. Her şeyi paraya tahvil eden insanlar var değil mi? Her şeyi ama. Ama senin için bu ne ya pislik diyorsun. Yani o da ondan şey yapıyor. Sen fareden tiksiniyorsun, adam gidiyor fare satıyor adama yani. Öbürü de yiyen var. Onun için yani dünya lanetlenmiş. Niye lanetlenmiş? Çünkü dünyanın varı yoğu hepsi Allah'ı unutturan, zikirden gafil eden, namazları terk ettiren, vakitlerini kaçırttıran bir efendim figür. Onun için dünyanın hepsini lanetledim diyor. Vay. Biz yani ancak illa zikrallah, ancak Allah'ın zikri müstesna. Şimdi Allah'ın zikri müstesna, zikirden maksat nedir? Zikirden maksat zikredildiği yerler. Çünkü Allah'ın zikri dünya değil ki. Dünyadan değil ki. Ama ben şimdi bizim bu evde burayı mescit yapmışım. Burada 5 vakit namaz kılıyoruz cemaatle. Orada tefsir çalışıyoruz. Orada misafirlerle istişare yapıyoruz falan filan. Ha bura Allah'ın zikrine mahal oldu. Bura lanetten kurtuluyor. Çünkü ilim kitapları var. Devamlı burada dersler yapılıyor. Efendim ayet-i hadis okunuyor. Namazlar kılınıyor. İşrak bekleniyor. Zikirler yapılıyor. Mevlid-i Şerif okunuyor. Tamam. Bura zikir yapılan yer oldu kurtul. Senin evde zikir yapılıyor mu? Namaz kılınıyor mu? Zikir yapılıyor mu? Kur'an okunuyor mu? Senin evde lanetten çıktı. Sizin dükkan nasıl? Büro nasıl? Firma nasıl? Orada zikir var mı? Mescit var mı? Namaz var mı? Allah diyen var mı? Sen Allah diyor musun orada? Orada lanetten çıktı. Öbürü demiyorsa demesin. Senin hakkında çıktı. Ama iş arkadaşım var okulmuyor Allah demiyor. Onun hakkında orası lanetli. Bereketsiz yani uğursuz yani. Ama sen orada zikrettiğin için senin hakkında lanetten çıktın sen. Allah sana nazar ediyor, tecelli ediyor, iltifat ediyor ve kabul ediyor. Zikir müstesna. Zikir ne demek? Dünya zikredilen yerler, mescitler. Fi buyutin izinallahu en turfa ve yudkara fi ismu. Benim evlerim mescitlerdir diyor. O mescitler ki ben onlara hürmet ve tazim edilmesine müsaade ettim ve adımın anılmasına izin verdim diyor. Çünkü özellikle mescitlerde 5 vakit namazlar mescitte kılınması lazım. Farzlar. Bu mescitler uzak şimdi. Çıkamıyoruz edemiyoruz. Ben size araba soramıyorum. Hastayım ustayım. Var burada 3-5 kişiyle. Burada mescit yapmışım. Cemaate kuruyorum. Tamam sen de yap. Bizim apartmanda biz alt katta bir yer yaptık. Bizim apartman orada gelen isteyen kılıyor. Cemaatle kılıyor. Tamam. Senin hakkında mescit odur. Eğer öyle insanların rahat girebileceği efendim birlikte kıldığınız yer varsa tamam. Olmadı. Evinde de tabii cemaat yapıyorsun hanımından çocuğundan. Allah'ın zikri nerede yapılıyorsa lanet çıkar. Nerede el zikir yok, katır trilyon dolarlık alışveriş olsa bereketsizdir, lanet, uğursuzdur. Ama sen dükkanında da Allah'ı zikrediyorsan, tesbih çekiyorsan, beş vakit namazına gidiyorsan, ister kuyumcuysan, ister pırlantacıysan da, senin de çok da zenginsen de, sende de lanet yok. Çünkü neden? Allah'ını zikreden, zikrettiği yerden laneti kaldırır. Ve ma o şey ki vala. Vala ehabbe demek. Sevdi. Allah-u Teala sevdi. Neyi? Hu onu. Allah'ın sevdikleri de müstesna. Şimdi Allah'ın sevdikleri ne demek? Şu demek. Yani zikre mumasil şeyler. Zikre mumasil şudur. E şimdi bir medrese kuruyorsun. Bu medresede ne okunuyor? Sarf ilmi okunuyor. Sarf ilmi zikir değil. Nahiv ilmi okunuyor. Arap edebiyatı, mani, beyan, bedi'. Ama bunlar neye lazım? Bunlar tefsir hadisi anlamaya lazım. Bu sefer ne oldu? Alet ilimleri diyoruz. Bu ilimler neye vesile oluyor? Zikre vesile olacak yarın. Çünkü bunu okumadan tefsir hadisi anlamıyor. Anladın mı? İşte Efendimiz de çok anlatıyor diye. Talebenin biri öldü, mezara girdi. Münker Nekir melekleri gelince. Men Rabbüke dediler. Hepimize soracaklar. Allah cevabını asan eylesin. Amin. Rabbi kim dediler? O talebe de ne dedi? Men mukaddem haberdir. Rabbüke müekher müptedadır. Ne diyorsun be dediler. Vuracağız şimdi sopayı dediler. Rabbini soruyoruz, sen de sor. Men Rabbüke dediler. E dedim, ben yanlış söylemiyorum dedi. Men mukaddem haberdir. Rabbüke müekher müptedadır. Ya şimdi anlamadıkları için darbe de indiremiyorlar. Dediler ya Rabbi, bu kulun bir şey söylüyor, biz anlamadık. Mevla buyuruyor ki o kendini medresede hocasına ders verirken soru cevapta zannediyor hala. Çünkü hayatı ilimle geçmiş. Bu medreseye girmiş genç yaşında Kur'an, benim Kur'an'ımı anlamak için benim kullarım sarf nahiv ilimleri ihdas ettiler. Bunlar aynen benim Kur'an'ım hükmündedir. Verdiği cevap doğrudur. La ilahe illallah demiş gibidir. Bitti. Çünkü neden? O kendini medresede de zannetti. Hani İmam-ı Azam Efendimiz de vefatından sonra Münker Nekir geldiğinde kalktı davranma, kollarını sıvıyor, böyle yapıyor. Ne yapıyorsun ey imam dediler. Abdest alacağım, ikindiye hazırlanıyor. Sen öldün dediler. İkindi senden düştü ey imam dediler. Ne kadar kolay ölmüş ki mübarek. Ne kadar tatlı ölmüş ki, hiç acı hissetmemiş ki. Dünyada ikindi namazına hazırlanma abdestini için kollarını sıvıyor. Anladın mı şimdi? Ya işte dün anlatacaktım sohbette de çok kafam karışık idi. Bazı şeyleri dilim önüme geldi, ağzıma geldi, işte konuşamadım. İki kardeş Allah için, İmam Gazali Hazretleri bunu anlatıyor. Allah yolunda ihvan oldular, kardeş oldular. Dediler ki bak, Hurşit Efendi öyle işler çok yapardı bizimle beraber. Kim önce ölürse sonra kalana durumunu bildirecek. Yani önce ölen durumunu bildirecek. Neyle bildirebilir? Ancak rüyayla. Ölülerden haber neyle alabiliriz? Rüyayla. Ondan sonra öbür kardeşi onu defnettikten sonra o gece yattı. Niyet etti, istihare gibi. Yani dua etti. Ya Rabbi biz onunla ahiret kardeşi olduk. Ahiretteki durumunu bildirmek için birbirine de taahhüt ettik. Sen bana göster. Bu İmam-ı Gazali zikrediyor bunu. Ben kitaptan okuyorum yani. Ondan sonra benim rüyam falan değil. Yanlış anlamayın. Hepsinin kaynağı var. Efendim o kardeşini gördü. Nasılsın? Dedi elhamdülillah çok iyiyim ben dedi. Zaten hep Allah, takva üzere yaşadık. Zikirle ibadet. Fakat çok acayip bir şey oldu dedi. Münker Nekir geldiler. Tam bana sual soracaklar. Ben de dedi. Elhamdülillah li zahyana bademâ mâ tenâveli ilbâsü ve nüşur dedim dedi. Ondan sonra da dedi yanıma davrandım. Misvak aradım. Çünkü uykudan uyanınca misvak kullanmak hemen uykudan önce abdeste değil. Uykudan uyanır uyanmaz misvak kullanmak ayrı bir sünnet. 40 hadiste misvak hadisi var, şimdi rakamını bilmiyorum. 40 hadiste misvak hadisinde nerelerde misvak kullanmak sünnet. Bak 4000 sünnet arıyorsun. Sadece orada 10-20 tane sünnet var sırf misvak. Çünkü neden? Uyanınca da girmek sünnet. Eve girince misvaklanmak sünnet. Uyumadan evvel misvaklanmak sünnet. Zikirden evvel misvaklanmak sünnet. Sohbet yapan adam vaaz etmeden evvel misvak. Çok misvak sünnet yerleri var, anladın mı? Dedi ki ben dedi elime aldım dedi. Misvağa davranıyorum, böyle bir şeyler yapıyorum. Bir de elhamdülillah ahyâne bâdemâ mâtenâ duası oku. O ne zaman okunuyor biliyor musun? Dualarım kitabında var. Şimdi yeni hazırlıyorum tabii, iki ciltle. Aynı bir cilt ancak iki cilde sığdı şimdi ilavelerle. Onun için dua kitabının iki cildini çıkaracağım inşallah. Ama o iki ciltte ne var? Birinci ciltteki mevzular anca var. Ama birinci ciltteki bütün mevzular var olacak. Ama niye iki cilt oldu bu? Hem de fazla. Şimdiki bir cilt 400 sayfa. İki cildin hepsi 600, 600, 1200 olacak. Ya sen hoca ne buldun 1200? İlaveler var, ilaveler. Çok ilimler koydum. Ama baplar aynı, baplar. Yani sabah namazından sonra okunacaklar. Orada 4 sayfaydıysa burada 40 sayfa oldu. Ama bab aynı, sabah namazından sonra okunacaklar. Anladın mı? Onun için iki cilt olarak hazırlıyorum. İnşallah dua eden Allah vakitlerime bereket versin. Orada geçiyor bu uykudan uyanma duaları. Bu zaten şimdikinde var zaten. Yani ilavelerde lazım değil. Şu andaki bir tek ciltli de var. Melekler bana dediler ki sen öldün, öldün. Elhamdülillah yani o şimdi öldükten sonra tabii Münker Nekir gelene kadar ruhu iade edilmedi. Sonra nasıl ki uykuda uyuyorsun, ölüyorsun, yarı ölümdür. Ne zaman uyanıyorsun? Ölümümüzden sonra bizi dirilten Allah'a hamdolsun. Mahşere dirilişte ancak ona olacak. Duası var ya, sünnet. O duayı ben mesela alışmışım. Ben uyanınca okurum. Bir de Sübhanellezi yuhil mevte ve alâ küşen kadir. Yani çok uzun bazen okuyamıyorum. Hastayım, çok oluyorum yani kafam karışık. Yine de bu iki tane okurum mesela. Dilime artık otomatiğe bağlamışım. Uyanır uyanmaz okurum. Ha işte nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Dün sohbette dedim de oradan buna geçecektim. Unuttum. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Ne oldu şimdi? Adam öldü. Mezara geldi. O zamana kadar ruh bedende değil. Münker Nekir'e cevap vermek için beden, ruh tabii yine ölü. Belden aşağısına can gelmiyor. Belden yukarısına suale cevap verecek kadar cevap geliyor. Yani ruh geliyor. Ruh gelince bu ne yaptı? Her gece uykudan uyanırken ne diyordu? Elhamdülillah ahyana sünnetini ihya diyordu. İcra diyordu. Münker Nekir gelince diyor ilk sözüm ne oldu? Elhamdülillah yani madem uyandım diye zannettim uykudan uyandım. Bir de diyor hemen misvak kullanıyordum sünnet ya. Yanına misvak koyuyormuş şeyde sünnet öyle. Hemen uyandım diyor hani. Uyanma duasını okudum bir de diyor misvak uzandım böyle falan. Ne yapıyorsun dediler ya. Hey sen öldün dediler. Ne misvak kaldı ne şey. Onlar ameli salih idi. Salih ameller dünyada kaldı. Ahirette amel yok. Ahiret mükafat yeri. Ama kime? Dünyada amel edenlere. Şimdi bu adam dünyada bu dua okumasa melekler gelir gelmez bu dua ona nasip olur muydu? Dediler sana suale cevaba da acet yok. Çünkü neden soracağız Rabbin kim? Zaten adam ruh gelir gelmez elhamdülillah aleyhisselam yani bizi dirilten Allah'a hamdolsun diyen adam da Rabbisi sorulur mu? Dediler sen kazanmışsın kardeşim. Allah mübarek etsin dediler. Onun için zikirsiz, duasız, ilimsiz, irfansız bu dünya aleyhe yaşamaktır yani. Hiç yaşama dahi. Altı sana üstünden kayırladı. Ancak ilimle, zikirle, sohbetle yaşa. Bak bütün dünya lanetlemişim diyor. Bana ne zümrüdünden, yakutundan buyuruyor Allah Teala. Bana ne gümüşünden aldı. Hepsi benden beni unutturuyor. Ancak zikrimin yapıldığı yerler, mescitler ve mavala Allah'ın sevdikleri buna. Allah'ın sevdikleri hangisi? Medreseyi sever Allah Teala. Neden? İşte dedim sana. Sarf Nahif de okunsa o tefsir ilminin aletidir. Vesilesidir. Onun için ona tefsir hükmü var. Vesileler için ne vardır? Maksatlar hükmü vardır. Bir şeye vesile oluyorsa o vesile olduğu şey neyse o da aynı hükümdedir. Yani bir adam hacca gitmek için arabaya bindi yolda gidiyorsa o yol boyunca hac yapıyor sayılır. Anladın mı? Çünkü maksadı nedir? Niye gidiyor oraya? Uçağa niye bindi gidiyor? Ciddiye. Hac için gidiyor. Hac maksat mıdır? Allah'ın sevdiği bir şey midir? Sevdiği bir şeydir. O zaman ona vesile olacak uçağa binmeler, gitmeler, para vermeler, pul parası bilmem ne alıyorlarsa işte. Niye yapıyorum onu hacca gideyim. Vesileler için maksatlar hükmü vardır. Onun için zikre tabi olan tekkeler, medreseler, hankahlar, dergahlar ama öyle fosur fosur sigara çek. Zikir yok, ilim yok, tefsir yok, hadis yok. Ha, ona ben bir şey demem. Ama işte arada insanlar daralıyor ediyor, kapıda çıkıp sigara içiyor. Yani biz sigarayı haram demiyoruz. Bazılarını bu yolda tutmak için de adama şimdi canı daralıyor, bazısı boğalıyor falan. Bazı arkadaşlar, dergahlar var. Onlar diyorlar ki git kardeşim bir nefeslen yeter diyorlar falan. Şimdi onlara da hepten böyle şey yapmayın yasak edin de diyemiyorsun. Adam çünkü kötü yollardan dönmüş. Uyuşturucuyu bırakmış. Şimdi uyuşturucuyu bırakan adama sigarada içme dediğin zaman da hepten raydan çıkıp kafasını atlatacak yani. Yani şunu demek istiyorum. Zikre vesile ise adam oraya sigara içmeye çağırmadık ki canım. İşte Ruhul Furkan okuyorlar. Tefsir hadis okuyorlar. İlim veriyorlar adama. Adamı döndürüyorlar yola. Arada da Yani gidip bir nefeslendi bilmem ne. Mekruh işlerdir ama şimdi bunu da sen hemen burası sayılmaz. Burada zikir yok deme yani şimdi. Zikre vesile olanlara maksatlar hükmü vardır. Ve alimen, bir de alim, Allah'ın dinini bilen, en azından alim olması için ehli sünnet itikadını bilmesi lazım diyor. Yani bir insan büyük allame-i cihan olamaz ama ehli sünnet itikadını doğru bilse alim sayıyor onu bak. Onun için perşembe derslerini dinleyin. Daha yeni başladık. Her perşembe kaçırmayın. Lalegül'den yapacağız yani. Cami, dernekte değil. Dernek salıları. Yarın değil bir daha salı başlayacağız orada. Buradaki ders 8.30'da. Her perşembe kaçırmayın. Bak itikadını doğru bilene alim sayıyor. O da lanetten kurtulmuş. Ve müteallimen, bir de din ahkamını öğrenen. Talebelik yapan. Şimdi ben bir şey konuşuyorum. Sen dinliyorsun. Burada talebeliğe niyet et. Tamam, dünyanın neresinden beni izliyorsan, ey Müslüman kardeşim, bacım, efendim, kadın, hanım kardeşim, erkek kardeşim, abim, babam, büyüğüm, kimseniz. Siz burada benim anlattıklarımdan dininize ait bir şeyler öğrenme niyetiyle oturursanız, herkes derneğe gelemez. Herkes Fatih'e gelemez. Ama herkes Lale Gül'ü dünyanın her yerinde ulaşabilir. Radyoya ulaşabilir. En azından bu dersleri dinlerken diğer hoca efendi kardeşlerimiz de ilim veriyorlar tabii. Onlar da film okutmuyor, film anlatmıyorlar. Onlar da ilim anlatıyorlar. He, bu dersleri Allah rızası için ilim öğrenmek, dini hükümleri öğrenmek için niyet edip de en mühim şey niyet. Bakalım hoca ne diyor, açığını bulabilir miyim? Öyle bir şey yok. Bu adam Allah için konuşuyor burada. Ben de Allah için dinliyorum. Dinimi öğrenmek istiyorum. Doğru inanç, doğru bilgiye bağlı. Önce ilim, sonra iman. Doğruyu ulaşmayan, doğru ilmin kaynağına ulaşmayan nasıl inanacak? Yanlış inanır. Onun için bütün dünya lanetlenmiştir. İçindekiler de lanetlenmiştir. Efendim, mel'unun ma fiha. İçinde ne varsa, aman ya, taş toprak, köy kent. Allah rahmetinden tard etmiş. Ancak bu lanetten kurtulmamız için dinimizi iyi bileceğiz. Bu dersleri dinleyeceğiz. Öğrenmeye niyet edeceğiz. Talebeliğe niyet edeceğiz. Zikredeceğiz. En azından namaz dahi zikir sayılır dedim. Ve evde, ocakta, iş yeri, güç yeri fark etmez. Gezdiğiniz her yerde ağzımızdan zikri düşürmeyeceğiz. Dilimiz zikirle ıslak olacak. Allah Teala cümlemize zikirle yaşayıp ölmeyi nasip eylesin ki bu lanetlerden, bu lanetlenmiş dünyanın uğursuzluğundan bizi de sevdiklerimizi de ilim ve zikir sayesinde Rabbim halas eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira. Velhamdülillahi rabbil alemin.